سورة الفرقان درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. قل وارتوا يا أذلك خير أم جنة الخلد التي أعد المتقون أذلك خير أيدا وردي أم جنة الخلد التي يا جنتنا مشكرة أغا أعد المتقون أعد المتقون جواد شويدا دبرزقاران سرا كانت لهم جزاء وبددي دبارا بدلا ومسویرا او زید واپس ہے. دویم باب شروع دے دے دویم باب کے دلسم نمبر آیات نا تر دسلور درشم نمبر آیات فورے دو خبری ذکر شوی. دریم خبر دل تا ذکر کی گی. یو خبر دعوت توحید شوا فتبارک اللذی انشاء جعل لک خیرا من ذالک جنات تجری من تحت الانہار. دویم زجر ذکر کو مشرکین ہوتا بل کذب بالساعت واعتدنا لمن کذب بالساعت سعیرا. نوز دلتا بشارت بیانی گی دفار دا آغا چا چیاغا دا اللہ تبارک و تعالی دا توحید مسئلہ من لیلا او اغی فرزگارانو او دا اللہ دا دین تابدارو. نو فرمائی قل ورتوایا اذالک آیا دا خیر غردی دا تاسو چې په کوم حالت کې ای آیا دغه حالت یا دا غینا دا حالت چې د خلکو د پرهیزګارانو ذکر کیږي. نو فرمای خیر غردی ام جنۃ الخلد ام جنۃ الخلد التی یا جنتا میشګره آغا دغه حالت چې تاسو د پاره کوم ذکر شو چې تاسو به په هغه تنګ ځای کې یئ تړلې شوي به یئ او خپل هلاکت ته به اوازونه کوئ او چغې به وهئ. نو آیا دغه ځای غوره دی یا دا جنت ته همیشګیری اعد المتقون چې وعده شوی دا د پرهیزګارانو سره چې په باغیچو کې او په نعمتونو کې د الله تبارک و تعالی هغه خلک چیغی زان دا شرک نہ بچ سات لے ہو دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا احکامو دا اللہ دا بندگی تابیداری او اقرار کرے ہو دا غی دا پارا گور سمر خوش آلائی بھائی کانت لهم جزا انوی بدی دا پارا بدلا و مسویرا او زید واپس آئے چرتا آغاز آئے چفاغی کی ہمیشہ دا پارا سڑے پا تکلیف او پا عذاب کی مفتلائی او چرتا غد خوندونو او د خوشالای زینا دنیا کی تکلیفونه تیر کړیو الله تبارک وتعالى به ول اخرت کی غټی غټی خوشالای نصیب کی او د دې سره سره الله تبارک وتعالى مزید فرمای لهم فیها ما یشاؤنا دید پار به پدې کې آغا چې دی غواړي خالدین همیشه به پدې کې کان علی ربک ودعا ہمیشہ د پارا لکدا سیزونه جغواڑی نو ہمیشہ د پارا بوی کان علی ربک وعدا مسئولا او ددا خبرا او دا پربستا باندې دا وعده غختل شوی. الله تبارک وتعالى د دغه خوشالو سره سره د دې په هیڅ قسم لچ سشی دی غواڑی هغه باور تعزیری هغه باور لور کیږي خوشاله ژوند بتیری او دارنگی دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نواز دا اللہ تبارک و تعالی محض دا عنایت توجینا اللہ تبارک و تعالی پا خپل زان مانی لازم کری دا او دارنگی سورة علی عمران کی دا مومنانو آغا خبر ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامة یا اللہ تبارک و تعالی راک منگتا آغا چتا منگ سر وعدہ کری دا پا جب دا پیغمبرانو ستا او ما غم جن کئے منگ لرا مخا پا کئے مرسوا کئے منگ لرا پر وزد قیامت ماندے. نو اللہ تبارک و تعالی دخپل عنایت او دخپل میرا بنائی دو وجینا دا وعده وګوره چې چا تابیداری کړې وه په ځانې الله تبارک و تعالی لازم کړه. ويوم يحشرهم باغرز چپورت بكم ديلرا وما يعبدون غچ دي عبادت قوم من دون الله سوى الله تعالى نا فيقول نوبوي الله تعالى انتم اضللتم عبادي اياتاسو گمراهن کړو زما بنديگان ها اولاي چدادي ام هم دولوا السبيل ياودي گمراه دلار نه غنان پدې کې یرا د فاره د براءت او د فاره د بیزارۍ د الهو د مشرکینو د عابدینو د اورولو د فاره د معبودینو نه تفوس چې تاسو دیته د شرک او د گمراهۍ د لار خودلې و اوس دلته الله تبارک وتعالى د هغه چا بیان کوي چې هغه نیکان خلکو او د هغې عبادت خلکو کو نو نیکانو خلکو خو چرته چاته نه دي ویلي چې یاره تاسو زمونږ عبادت وکئ. نو دغه نیکان خلک چې الله تبارک وتعالی د دې محبوب دینو چې چا ورته نیک وای وی او د هغه په نوم باندې یا د هغه په ذریعې سره د الله تبارک وتعالی ته وسیله جوړو یا د هغه په نوم نظر نیاز ورکو یا هغه له د الله تبارک وتعالی یو صفت ورکړیو نو الله به دغه کسان راولي. دلته چې چا تابیداری کړې وه هغې به ولاړي. دلته به چې کم دی نو هغه خلک ولاړي چې د چا تابیداری شوی خدای چې دا نیکان دي. نو دا نیکان خلک دی به دغه قیم کې په جواب کې څه وایي؟ نو فرمایي هغه جواب قالو نو وایي به دا نیکان خلک سبحانک فاکید تا لرا ما کان ینبغي لنا نو مناسب من لرا ان نتخذ من دونك چيني ولي من سيواستان من اولياء اسوك دوستان ولكن متعتهم لكن تاسك وركدي ودي لرا فايدا دي وركدي ودي لرا وآباءهم او مشران د دي تا حتى نسو الذكرى تر دي پوري چيري كستا قرآن تر دې پورې چې ریک استا یاد وکانو قوم بورا او دی قوم هلاک شوي. الله تبارک وتعالى په حضور کې باندې کان خلق ودريږي او هغه وایي یا الله فاکید تعالی را مونږ له خدا مناسب نه و چې مونږ دا خبره کړې وي. مونږ خو چریم دا خبره دي ته نه دا کړې چې بغیر د الله تبارک وتعالى نه بل څوک تاسو اولیاء کرام راونه وي. نن ورته مونږ وایو چې ته کوم خلق را مدد کوي او تا غیت د نیکانو نسبت کین د نیکانو حال راشه په قران کې وګوره غی خو بستانه انکار کوي نو بیا وستا حال سی. نو په دغه ټیم کې بیا څومره لوی افسوس بی چې بغیر د الله نه کا پیغمبر ولینی د عیسی علی السلام غوندې پیغمبر براوستی شي او دا غنه به تفوس شي انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون الله قال سبحانك هغه به هم وایي الله فاکید تعالی را ما چرته داسې خبره کړې ده. ما خو دیته دا خبره کړې وه چې زما رب دی او ستاسو رب دی د هغه عبادت کوئ. نو دا وګوره د هغې نیکانو خلکو خلک وایي مشرکینو د مکې به وایي د بوتانو عبادت کوه. هغوی د بوتانو عبادت نه کوه، هغوی د نیکانو خلکو عبادت کوه. صرف د بوتانو شکلونه یې د نیکانو خلکو په شکل باندې جوړ کړي وو چې دا د پلان کې دی، دا د پلان کې دی او دا ډېر ښه خلک تیر شوی دی. نو د دې وجې نه کچرې په دغې خلکو کې چې دی کوم جوړ کړي وو یا نن څوک حسابوي او دا نیکان خلک وي، نو نیکان خلک خو به په خپله انکار وکړي. اوس څنګه چې دلته نیکان خلک را مدد کوي نو دا خو د نیکانو د طرف نه به براءت اختیار شي چې یا الله تبارک تعالی مو خو دیته نه دی ویلي. اوس په نورو صورتونو کې د هغې خلکو ذکر زه تاسو ته راوړم کم خلک چې په دنیا کې دا په جوماتونو کې چې ناست دي او په خپو له غورځېږي د هغې ذکر درته هم کوم. نو هغې به هم راوستی شي. نو هغې خو ویلي وو چې تاسو زمونږ عبادت کوئ، خو هغې به پخپله اقرار وکړي چې یا الله مونږ ګمراهانو، مونږ دیم ځان سره ګمراهان کړي وو. نو دا د هغه خلکو چې نن په جوماتونو کې ولله خلک ځي او په خپو له غورځېږي هغوی خوشحاله او ډب وله ورکوي. دا هغه ګمراه پیران او ګمراه مولیان که ځان ته عالم وایي او د شرک دعوت چاله ورکوي یا د هغه په جومات کې دا کار کیږي. نو دا هغه خلکو ذکر چې کم دی نو هغه الله تبارک وتعالى په سورۃ القصص کې 68 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى نور سورتونو کې هم ډیرو کې کوي، خو بهر حال منګه به تور نمونه یو سورت په راړو دا بدان خلکو، دا خود نیکانو خلکو خبره وا. اوس بدان خلک چې ناکار خلکو هغه په دې شرک باندې خوشاله وو، نو دا غي ذکر کوي. و یوم ینادیهم فاغرز چراو په بلی دی لران فیقولو نبویل شی این شرکا او بوای الله این شرکائی الذین کم زیدی د برغی خاوندان زما کسان کنتم تزعمون چستاسو پی گمانو نو. قال الذین نو بوای کسان حق علیهم القولو چی ثابت شوی پا دیمان وینا دا عذاب ربنا هؤلاء الذين ایر به زمنګا دا کسان دی اغوینم چې مونږه گمران کړیو، اغویناهم گمران کړیو مونږه کما اغوینا لکه څنګه چې مونږه گمراهانو. اوس چې څنګه مونږه گمراهی اختیار کړیو دغسې مونږ دی گمراهان کړیو، اغوینا مونږه گمران شو، اغویناهم او دی مونږه گمران کړیو کما اغوینا لکه څنګه چې مونږه گمراهانو. تبرأنا الیک نو مونږه بیزاری کو تا ته یا الله تبارک وتعالى. نن حقیقت ښکارا شه، نو دا حقیقت په وخت کې چې دا پخپو ولا پریوتل او دی خوشاله او ډبې ولا ورکو اغي به وی الله اوس خو پته ولګي د مونږ خپل هم گمراهانو او مونږ دیم د ځان سره گمراهان کړیو او مونږ اوس بیزاری اختیارو. ما کانو یانا یعبدون نو دی چې زمونږ عبادت کو انکار بالته کی، نو سبې حال د اغه انسان چې هغه په دنیا کې دغه عبادت کو او هغه ته رحمت شوی دغه په نوم باندې نظر نیاز ورکاو او د قیامت پر ورځ باندې الله تبارک وتعالى و انکار بدی او وکیل د شرکا اقم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون. الله به وایي چې زه اوس رحمدتی کوي کنه، خو چرته به رحمدت کیدی شي نه بشي رحمدت کیدی. نو سبې حال دغه خلکو چې دنیا کې هغی بلتا د دې دعوت ورکې د شرک او دارنګې د گمراهه او دارنګې دا خلک داغي تابعداري کوي، نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى فرمایي چې دغه خلکو غوړه وینا ته چې دا کم نیکان خلک ته دی به دینه بالکل انکاری شي. فقد کذبوکم بما تقولون فقد کذبوکم تحقیق دروجن کړی تاسو بما تقولون په هغه معنی چې ویل تاسو فما تستطيعون صرفا نو ندی طاقت لرونکی د واپس کولو د عذاب ولا نصرا او ندی یو بل د امداد ومن یظلم منکم عاشوک چې ظلم کی ستاسو نه نذقه نو وبسکو په دمانه عذابا کبیر عذاب لوی. الله تبارک وتعالى وی تاسو چې کومې خبرې کولې نن تاسو دروغجن کړی په هغه سمانی چې تاسو ویل دی خوی چې دی برا مدد کیږي او زمنګ امداد بکای. الله پا کوئی دروغجنې کړی که دروغجنې نه کړی چتا وی چې یاد پلان کی پیر بچ کم دین او غزه منګه شپارس کای او منګه زکه داغه خواله زو او داغه پونو مای نظر نیاز ورکو او غته ځان نږدې کو چې دی به زمنګ د پاره الله ته شپارس کای. الله وی کم دې شپارس کوجی شي تاسو د پاره تاسو چې کومه دعوه کوله غی دل دروغجن کړه زه تاسو رښتونی کې خپل خبره کنه نو چرته به رښتونی کول شي د الله په حضور کې څوک غلط سیزه او غلط دعوه نشي رښتونی کولې او ورسره ورسره طاقت مو نشته چې نن د ځان نه عذاب واړوي یا نه څوک بل څوک عذاب واړی. نن د نه د عذاب دا اوریدو بل سلار نشته او چا چې شرک کړي ومن یظلم منکم او چا چې ظلم کړي ستاسو نه شرکی کړي ستاسو نه نذقه عذابا کبیرا نو بسکو په دمانه عذاب لوی غټ عذاب مزه بولا. نو دا مزه خدای هغه سیزی چې خون ورکی خو الله تبارک وتعالى دلتا وبسکو په دمانه عذاب یعنی دا به ته پته ولګي چې تا په دنیا کې د کم شي تمنا کوله چیره ما به څوک بچ کوي د هغې په ځای الټه به عذاب کې د الله تبارک وتعالى مبتلا او ګیر شي. وما ارسلنا قبلك من المرسلين او ندی لیږلي مونږه مخکې ستانه د پیغمبرانو نه الا انهم مگر انهم دوی چې وله یاکلون الطعام خوڑ بے خوراک ویمشون فی الاسواق او گرزی دل باپ بازارونو کے وجعلنا بعضکم او گرزو لی دی منگ باز استاسونا لبعض فتنتان دفار دبازو امتحان اتسبرونا چه آیات آسو صبر کوئی وکان ربک بصیرا او دی ربستا لدن کے اللہ تبارک و تعالی دا آغی خبری جواب کئی لکا سنگا چه منگا مخی پووم نمبر آیات کے وقالوا ما لي هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق سشوی دے پیغمبر لره چخری خوراک او گرزی بازارونو کې اوم نمبر آیات کې تیر شوی نو الله تبارک وتعالى دلته فرمایي چې پیغمبره ستانه مخ کې چې څومره پیغمبران مالی ګلی دي دا ټولو پیغمبرانو اوم دغه حالو چې خوراک په خوړو او په بازار کې بد خپل ضرورت تفاره ګرځیدل نو د بشری تقاضې مطابق انسان تا د ضروریاتو دپاره چې د خوراک ضرورت وي نو هغه به خپل ضروریات برابرۍ ها هغه به خپل ضروریات د بازار نه برابرۍ نه یې پیغمبره کې دې اعتراض کوي نو څومره انبیاء علیه الصلاۃ والسلام چې موږ لیږلي دي د ټولو دغه حالو نو د دې نه زموږ دپاره یو مسله دا راووتې ده چې د ضرورت مطابق یو سړی بازار ته ځي نو د هغه په بزرګۍ او د هغه په نیکۍ او د هغه په پاکوالی باندې هیڅ اثر نه غورځي دا خبره چې د خپل ضرورت او د لین دین د کاروبار د پاره ته بازار ته ځي او د الله تبارک وتعالى حقوق او د الله احکام ادا کوي د بازار ګرځېدل ستاسو لپاره د ضرورت مطابق استا په پاکوالی او استا په بزرګۍ هیڅ قسم له داغ نه جوړي وقال الذين قسوا کو جوړي نه دا غي خو خلا خو قران وای نه جوړي چې ته د الله تبارک وتعالى د احکام مطابق ژوند تیرای وقال الذين وياك سان لا يرجون لقاءنا تي امیدن لری زمون د ملاقات لولا انزل علينا الملائكه ولنرازي ولننازلي پمانی لولا انزل علينا الملائكه ولننازلي پمانی پرشته او نرى ربنا يا ولنمن من خپل رب لرا لقد استكبروا في انفسهم نتاكيك ديزان غټو غنو پخپل نفسونو کې تکبر او کو پخپل نفسونو کې وعتو عتوا كبيرا او سرکشی وکړه سرکشی لویا اوس دلته نور اعتراضونه داسې خبرې کول چې یره مونږه چې دته دا کتاب راځي او په دمانه نازلېږي نو پرشته مونږ څه کولې مخامخ ولې ناراضي چې وای دا مونږ د الله کتاب راوړو دا مونږ د الله تبارک وتعالى د طرف نه دا حکم راوړو او دویم دا چې دی وای چې یاره ما ته د رب د طرف نه راځي نو فکار دی چې دا رب چې دته کم رالیږي دا قرآن چې مونږ ولیدی کنه چې مونږ دا رب وینو الله تبارک وتعالى وفرمایل ځان یې ډیر غټو ګڼو چې داسې مطالبې دی شروع کړي او په سرکشۍ کې الله تبارک وتعالى وایي ورتیر شونو لقد استكبروا في انفسهم تحقیق تکبر کو دی په خپل نفسونو کې وعتو عتوا کبیرا او سرکشی وکړه سرکشی لوی لویا یوم يرون الملائکه فاغرز چوب ویني دي پرشتو لرا لا بشرا يوم يذل للمجرمين نبوي زير د پا پدغر وس کې د مجرمانو د پاره ويقولون او واي بدي حجرا محجورا بندې پتا سو زير په بندې دو سرام يوم ترون الملائکه خپن شي خير دي هیڅ پروا نشته تاسو به پرشتی ہوئی نہیں کخیری پرشتی بدل راشی لیکن دغلی دل بد خوشحالی لی دل نی نن خو مطالبه کوئی خو بیا بدا خبر کوئی چه حجرم محجورا کچری دا کول دا فرشتوشی نمرات ترینا بندی دل دسشی دا زیری دا خوشحالی او دا خلاصی دو دا عذابنا او کنا دا کول چری دا مشرکانو شی حجرم محجورا نو الله بند کې دا عذاب په بندولو باندې چې کله دا عذاب ویني نو بیا به وایي چې الله تبارک وتعالى عذاب چې زمنګ نه بند شي نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى فرمایي چې ته خو مطالبه کوي خو کدا مطالبه ستاسو منل شو نو بیا به ته پته ولګي چې آیا تا کوم مطالبه کوله نو مبارک شه رالی فرشته خو په کوم حالت کې چې رالی نو اس پته د دغه عذاب نه او د دغه تکلیف نه ډیر چټکارا او دا رنگ اخلاصي دل غواړي وعقدمنا وقدمنا الى ما عملوا اولان دی بشو منګه هغه تجدید کوم عمل کړي دی من عمل دا عملنا فجعلناه نو بگرزو منگا دی لرا هبا ام منصورا غبار لستل شوی کل چه عمل تابع دا شریعت دا قرآن و دا سنت نوی نو مثال پشان دا سشی ده غر دا غبار ده الوتن کے سورۃ الابراہیم کیوں 18 نمبر آیات کی راضی مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد نشتدت به الريح وی عمل د دی پشان د اغه ایره دی چې ا ایرا ا پیو تیز هوا کی چې کم دی اغا اونستی شي اډو حقیقت پته ونه لګی نو د عملی التا پشان د ایره ور کړی دی او دلتا پشان د غبار لستل شوی نسب حال چې او سړی دا سوچ کوي چې ما خو عمل کړی دی او عمل التا د غد پارا سبب د هلاکت او د خطرې وګرځي قل اذلك خير وورتا ايا دا غوردي ام جنته الخلد التي يا جنتا مشغري اغا وعد المتقون چ وادي شوي دا پرزگاران سرا كانت لهم جزاء او مسيرا وبا دديد پارا بدلا او زيد واپس لهم فيها ما يشاءون دديد پارا بويا غا چ دي غواڑی خالدین ہمیشہ کان علی ربک ددا خبر پربستا باندے وعدم مسئولا وعد غختلی شوی و یوم یحشرهم پاغر وز چ پورت بکم دیلرا و ما یعبدون من دون اللہ آغا چ عبادت کو دی سیوا د اللہ تعالی نا گٹی برو چتی گٹو سر خو حساب نشتے دا دین انسانان را مدد کول فَيَقُولُونَ أُبَوَيَ اللَّهَ تَعَالَى أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي آيَاتُ تَاسُ غُمْرَان كړيو زما بنديگان ها اولائي چې دادي امهم دولو السبيل يا ديو غمره دلارنا قالوا أُبَوَيَ دَ خَلَق سُبْحَانَكَ فَاكِدَ تَعَالَى مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا نو مناسب منگ لرا ان نتخذ من دونك من اولياء چې نیولې منگ سیواستانا نور کارسازان نور اولیاء نور دوستان ولیکن متعتهم لیکن تا سکا ورکڑی ودی لرا فیدہ ورکڑی ودی لرا و آباءهم او مشرانو دیتا پلارانو دیتا حتی نسو الذکر تردے پوری چیرے کو قرآن وکانو قومم بوراو دے قوم حلاک شوے فقد کذبوکم نتاقیق دروغ جنے کڑی تاسو بما تقولون باغچ تاسو ویل فما تستطيعون صرفا نيي طاقت لرون کی د واپس کولو د عذاب ولا نصرا او ند یو بل د امداد ومن يظلم منكم اسوك چ شرکو کیستا سنا نذقه عذابا كبيرا نو بس کو پدمانه عذاب لوي وما ارسلنا قبلك ندلی گلی من مخکستانا من المرسلین د پیغمبرانو لا د پیغمبرانو نا الا انهم مگر دا چی دی چیو لا یاکلون الطعام نو خړب خوراک و یمشون فی الاسواق او گرزید الب بازارونو کې وجعلنا بعضکم او گرزول دی من باز استاسنا لبعد فتنه د فارد بازو امتحان اتصبرون چې آیات صبر کوي دهن دا دی چې سمر ترازونه کوي نو منګه تاسو د پاره د امتحان ګرځولې چې تر کمه پورې پدې ته صبر کای او یادا چې تکم د الله تبارک وتعالى د دین مسله خلق ته بیانې او دی تا د دین منی کای ګور چې ته منی کیږي او کنه ته پدې باندې کلا کو سیږي نه بلکې په مسله کلا کو سیږي حق چې ته پرې نه دی وکانه ربک بصیر او دې رب ستالی دن کې وقال الذين ويا کسان لا يرجون لقاءنا چې امید نه لري د ملاقات زمنګ لولا انزل علينا الملائكه ولن نازلي من تفرشتي او نرى ربنا يا ولن وين من خپل رب لرا لقد استكبروا في انفسهم نتاكيك تكبروا قدي پخپل نفسونو کې وعتو عتو وان كبيرا او زياد سرکشي او کړه سرکشي لويا يوم يرون الملائكه فاغرس چوبويني پرشتي لا بشرا يوم يذل للمجرمين نبوي زيره دفا پدغرز د پار د مجرمانو ويقولون وايبدي حجرا محجورا بندي پتا سو مان زيره پ بندي دو سرا وقدمنا الى ما عملوا وړاندې بشومنګ هغه ته چې دي کوم عمل کړی وي من عمل ان عمل نفجعلنا وهبا ام منصورا نو بغرزومنګ دل غبار لستل شوي.